dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Tapi buka dulu topengmu.